500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest czwartek, 9 lipca. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wzmożone kontrole w firmach przewozowych po wypadkach autobusów w Warszawie rozpoczęła Inspekcja Transportu Drogowego. Prezydent podsumował swoją kadencję, a sztabowcy jego rywala w wyborach zaapelowali o udział w debacie. W serwisie też najnowsze wieści od naukowców monitorujących pandemię koronawirusa na świecie. Ponad 2000 kontroli wykonano od stycznia w firmach realizujących przewozy komunikacji miejskiej, poinformował główny inspektor transportu drogowego. Kontrole przeprowadzono też w firmie Arriva, która obsługuje warszawskie linie autobusowe. W ostatnim czasie pracujący dla niej kierowcy, będąc pod wpływem narkotyków, spowodowali 2 wypadki. Zginęła jedna osoba. Alvin Gajadur mówi, że kontrole rozpoczęto w drugiej połowie maja, a więc jeszcze przed pierwszym wypadkiem. Około 120 kierowców jest poddanych dokładnej analizie, między innymi w zakresie, czy przestrzegane były normy czasu pracy. Pierwsze wyniki pokazują, że były wykrywane nieprawidłowości, natomiast szczegóły podamy po zakończeniu kontroli. Mazowiecki inspektor transportu drogowego Krzysztof Chojnacki poinformował, że wczoraj rozpoczęto kontrolę w 3 firmach świadczących usługi dla Warszawy. Tylko w jednej z firm już udało nam się zabezpieczyć dokumenty, jeśli chodzi o pracę ponad 1300 kierowców. Jest to ogrom materiałów. W kolejnych 2 firmach liczba kierowców do dalszej analizy będzie nie mniejsza. Skontrolowane mają być wszystkie dokumenty dotyczące działalności przewozowej i stanu technicznego pojazdów. O spornych kwestiach, na wprowadzenie których nie wyraził zgody, mówił w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda. Prezydent podsumował swoją 5-letnią kadencję. Były kwestie sporne, były takie też elementy, które próbowano wprowadzić, a na które ja się nie zgadzałem. Uważałem, że jako prezydent muszę zaprotestować. Prosiły mnie o to też i różne środowiska, tak jak środowiska samorządowe w związku z regionalnymi izbami obrachunkowymi, środowiska polityczne, Pawła Kukiza w związku z ordynacją do Parlamentu Europejskiego. Sztab kandydata Koalicji Obywatelskiej zaapelował do Andrzeja Dudy o udział w debacie z Rafałem Trzaskowskim. Jak powiedział rzecznik Platformy Jan Grabiec, debaty mogłyby zorganizować 3 telewizje: TVP, TVN i Polsat. To jest kontrakt, który Polacy zawierają z kandydatem na prezydenta na kolejne 5 lat. Ma pan obowiązek stanąć przed wyborcami i wyjaśnić, co pan zamierza zrobić. Kto jak kto, ale zwierzchnik sił zbrojnych powinien dawać przykład, a nie uciekać tchórzliwie przed dziennikarzami, przed debatą, przed sporem, przed dyskusją. Jeszcze jutro albo pojutrze może się odbyć debata. Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w tę niedzielę. Polska chce zwiększyć współpracę w lotnictwie wojskowym ze Słowacją. Umowę w tej sprawie podpisali w Warszawie ministrowie obrony Mariusz Błaszczak i Jarosław Nać. Ma być więcej wspólnych ćwiczeń i szkoleń polskich i słowackich sił powietrznych. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak mówił, że taka współpraca jest ważna dla bezpieczeństwa nie tylko naszych 2 krajów, ale całej wschodniej flanki NATO. Budujemy wspólnie system obrony. Nasze starania są skoordynowane. Jarosław Nać przypomniał w Warszawie inne wspólne inicjatywy obronne Polski i Słowacji. Na przykład Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO w Krakowie. Ale mamy i mnoho innych. Oprócz tego mogę tu również wspomnieć o współpracy służb jednostek specjalnych. Jarosław Nać jest pierwszym zagranicznym gościem, którego przyjął w Warszawie Mariusz Błaszczak po zniesieniu ograniczeń związanych z epidemią. Karol Serówka, Polskie Radio. Prawie 550 śmiertelnych ofiar i 12 miliardów zakażeń. To najnowsze dane od naukowców z Uniwersytetu Johna Hopkinsa w USA, którzy monitorują pandemię koronawirusa. Wyleczyć udało się 7 milionów osób. W Stanach Zjednoczonych liczba zakażeń jest największa na świecie i przekroczyła właśnie 3 miliony. Mimo pogarszającej się sytuacji, prezydent Donald Trump naciska, by jesienią otworzyć wszystkie szkoły w kraju, a federalne służby sanitarne mają wydać w tej sprawie nowe zalecenia. Liczba ofiar w USA to ponad 134 tysiące, a w Brazylii, w drugim najbardziej dotkniętym koronawirusem kraju na świecie, zmarło 67 tysięcy osób. Wśród ponad 1,5 miliona zakażonych jest też prezydent Jair Bolsonaro, który przez wiele tygodni ignorował zalecenia i nakazy miejscowych służb. Lawinowo rośnie też liczba zachorowań w Izraelu, który niedawno zniósł wcześniejsze restrykcje. Minister obrony tego kraju i niedawny lider opozycji Benny Gantz trafił na kwarantannę po tym, jak okazało się, że miał kontakt z osobą chorą na COVID-19. U polityka nie wykryto na razie objawów zakażenia. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może przelotnie padać, na termometrach od 8 stopni w Białymstoku do 13 w Krakowie. W ciągu dnia pochmurno i gdzieniegdzie deszczowo, na termometrach 18 stopni w Koszalinie, 20 w Poznaniu, Olsztynie i Opolu, 21 w Łodzi, Lublinie i Katowicach, 22 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. A na trójkowym zegarze 5,5 minuty po północy. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. 659. wydanie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. Maciej Załecki za konsoletą realizuje program do 6 rano. Bardzo zmartwiła mnie ta ostatnia wiadomość Piotra Barona swoją drogą. Wszystkiego najlepszego raz jeszcze, że za tydzień nie spotkamy się tutaj przed i po północy. Podejrzewam, że tutuś też będzie bardzo smutny z tego powodu. Tak pięknie było jechać do radia i słuchać trójki, muzycznej trójki i tych wyborów Piotra. Dziś mistrzowi oddamy cześć na sam początek naszego spotkania, a później będzie rytmicznie i później będzie, nawet będzie trip-hopowo i to będzie trip-hopowo z płyty, którą odgrzebałam ostatnio, odkurzyłam, jakoś tak mi wpadła w ręce i pomyślałam, to trzeba by zagrać po Ciemnej Stronie Mocy. Zapraszam ciepło na grupę, na stronę, na znany portal społecznościowy, audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, adres mailowy bez zmian, csm@polskieradio.pl, 8 minut po północy, mistrzowi oddając hołd. Uwertura, ten ostatni utwór z The Hateful Eight. I to oczywiście muzyka mistrza Ennio Morricone, kompozytora, dyrygenta, autora muzyki do ponad 500 filmów, który odszedł od nas, ale w pięknym wieku. 3 dni temu, mając 91 lat. Przechodzimy do muzyki skoczniejszej, bym powiedziała, ale powolutku będziemy bardzo zaczynać, żeby z tej atmosfery wyjść w sposób bardzo delikatny. Greg Fout i nowy jego album Symphony Pacific. Powiedziałabym, że to będzie około jazzowe, choć pierwszy utwór nie zapowiada. Thank you. Greg Fout. Polecam bardzo serdecznie poszukanie jego muzyki, jeżeli państwo nie znają. Nowy, przepiękny, jazzujący idealnie na tę porę. I w ogóle nie tylko na tę porę dnia, ale chyba i w ogóle na tę porę, czyli lipcową porę. Album Symphony Pacific, taki tytuł. I powolutku będziemy przyspieszać, ale bardzo powolutku. Nathan Hines. Takie wyjątkowe dzisiaj wydanie po ciemnej stronie mocy naszego spotkania. Utwór Long w remiksie For Hero, który wpadł mi też dzisiaj w ręce i tak pomyślałam, kiedy ostatni raz po ciemnej grałam For Hero? Oj, bardzo dawno temu, to zaraz odświeżymy. To był Nathan Hines i utwór Long. Nie miał od razu Full Hero grać, ale no trudno. Nathan Hines, pochodzący z Nowej Zelandii, wokalista i saksofonista. No i ten utwór, jak mówiłam, w remiksie For Hero, które odkurzamy dzisiaj. Ja odkurzyłam, a my odkurzymy po ciemnej stronie mocy i chyba o For Hero będę opowiadać za moment, bo Le Fleur już nam gra.

17 minut do godziny pierwszej zostało. Jak tu nie zakochać się w takich dźwiękach, jak słyszy się prawdziwą perkusję i prawdziwy kontrabas? I te skrzypki z tyłu? For Hero. We'll be right back. For Hero. Aha, prawda, że pięknie. Tak przeskakujemy pomiędzy dwoma singlami, czyli Le Fleur, patrzę na te dwa single, a Earth Pioneers. Różnica pomiędzy nimi, już patrzę, jeden 2001, a drugi 97. Taka stara ta muzyka, a taka świeża, no proszę. I Planetaria teraz jeszcze przed nami. Ja szybciutko pozdrowię, że Izabela pozdrawia z Michigan, gdzie nas słychać, a z rozmokniętego Oxfordu pozdrawia nas Magda. A z Nowego Jorku, w którym jest jeszcze jasno, to Leszek i zaczęło się pięknie w CSM, dziękuję ciepło. I z Winchesteru w Virginii, gdzie widno słońce wysoko, to Marzenna, a Alicja pisze, że w Koblenz to trzaska piorunami chyba najwyraźniej. No i dziś w górach w Hiszpanii Konrad jak zwykle na trasie w drodze do Porto i Lizbony. Ciepło wszystkich pozdrawiamy, zapraszam na stronę i grupę audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Wcale teraz nie będzie spokojniej. 4 minuty pozostały, dobra, 4 minuty, no niech będzie, 4,5. Pozostały do godziny 1 w nocy, sprawdzę jeszcze, tak wychodzi. Gdynia, Sokółka, Kraków, Nowy Dwór Mazowiecki, Warszawa, Skurzew, przepraszam, że ja tak na wyrywki i nie każdego pozdrawiam, a tu na przykład pozdrowię, bo Michał pozdrawia Aloha z przyczepy na Helu. 659 wydanie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce, za moment wrócimy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci. No dobrze, to do tej listy mogę jeszcze dopisać Myślibórz w tej chwili, już tak powolutku, i Wałbrzych jeszcze tutaj jest na naszej liście. Fajnie, że się meldujecie, gdzie jesteście i dlaczego akurat w tej chwili słuchacie i co robicie i że akurat włączyliście do radia albo jedziecie samochodem, albo niektórzy już mówią, że już muszą iść spać. Lublin pozdrawia również. Lądek Zdrój, no oczywiście, i Bydgoszcz też jest i Niewolno też z nami jest, ale pięknie. Ciepło pozdrawiam was wszystkich zebranych na grupie i na stronie, ale również nie tylko, bo przede wszystkim też, może nie przede wszystkim, też tych słuchaczy, którzy nie są na grupie albo na stronie, ale po prostu słuchają Polskiego Radia w tej chwili. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, 659 wydanie. Ja będę się dzisiaj powtarzać, bardzo przepraszam, zmęczenie materiału występuje poważne. A dlaczego, to pewnie niedługo się wszyscy, mam nadzieję, dowiemy. Byle do poniedziałku 13. To już się utarło, że już nie piątek 13, tylko od tego miesiąca jest poniedziałek 13. Jest to związane z tymi niespodziankami, o których mówiłam, które musieliśmy poprzesuwać w czasie, fotograficznymi niespodziankami, które dotyczą nas tu, trójkowiczów, między innymi. No dobrze. Wracając do muzyki, bo właśnie zagaduję i za chwilę nie zmieścimy wszystkich utworów. Fini Tribe przed nami. I to jest ten album, który dzisiaj spowodował lawinę staroci i lawinę odgrzebków, bo przypomniałam sobie, że był taki album wydany w 98 roku. I nosił tytuł Sleazy Listening. I był absolutnie w całości, poza tym, że delikatnie jazzujący, to trip-hopowy.